ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो अभी हम शास्त्र से कुछ कथा कहेंगे। सब कुछ जो हम कहते हैं वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। शास्त्र क्या है? वो भगवान की उपदेश जो पूरा मानव समाज का शाश्वत कल्याण के लिए प्रदत्त है। तो शास्त्र बहुत ही है। इस्लाम में एक शास्त्र है कुरान, क्रिश्चियन धर्म में एक है बाइबल, और वैदिक शास्त्र विशाल ही है। एक वेद है, एक से चार एक से विभाजन होने से चार वेद आए हैं, ऋग, साम, यजुर, अथर्व। और वेद शास्त्र में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब विभाजन है, और रामायण, महाभारत तो इतिहास है, पुराण शास्त्र भी है, और धर्म शास्त्र भी है। तो ऐसे ही बहुत शास्त्र है। तो इसलिए 5000 वर्षों के पहले एक समावेश था, साधु जन का समावेश। जैसे आज तक कभी कभी भारत में साधु समावेश आयोजित होते हैं। द्वारप युग का अंतिम समय में कलयुग के पहले वो समवेत ऋषियों मुख्य संत जो उपस्थित थे, जिनका नाम सुत गोस्वामी से पूछे कि शास्त्र अनेक है और विस्तार ही है, और अलग अलग शास्त्र में अलग अलग निर्दर्शन होते हैं। उसका कारण है कि सब लोग तो एक ही स्तर पर नहीं है। जैसे किंडरगार्टन में वो शिक्षा जो बच्चे को देना है वो एक ही शिक्षा तो विश्वविद्यालय में नहीं है। अलग अलग स्तर के लोग हैं, अलग अलग अधिकार के अनुसार अलग अलग उपदेश अलग अलग शास्त्र में है। तो इसलिए शौनक आदि ऋषि 7000 ऋषि थे जो सुत गोस्वामी से पूछे। तो शौनक ऋषि तो अन्य 7000 ऋषियों के तरफ से पूछे कि शास्त्र अनेक है, और ऐसा लगता है कि अलग अलग मत भी है अलग अलग शास्त्र में, और एक जीवन में पर्याप्त समय नहीं है ये सब शास्त्र का अध्ययन करना, विचार करना। तो सुत गोस्वामी, आप प्रवीण हैं, आप सभी शास्त्रों तो परंपरागत आचार्यों से श्रवण किया है, और आप जानते हैं सभी शास्त्र का सारांश क्या है, तो हमको बताए। तो ये अच्छी रीति है, यदि हम किसी विषय पर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उस विषय के बारे में हम बहुत बहुत बहुत किताब पढ़ सकते हैं। अथवा हम एक प्रवीण व्यक्ति जो उसी विषय में पूरा ज्ञात है, इनके पास जाकर हम पूछ सकते हैं। तो इसलिए वैदिक पद्धति में हम ज्ञान मिलते गुरु साधु और शास्त्र से। शास्त्र है सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार, क्योंकि शास्त्र वो ही प्रमाण, और गुरु और साधु जो कहते वो शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। परंतु गुरु वो ज्ञानी व्यक्ति है जो उस शास्त्र का तात्पर्य संपूर्ण समझते है और दूसरों को समझा सकते। तो इस प्रकार शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ही प्रमाण है। यदि कोई है साधु या गुरु या जो उपदेश देते हैं, वो उपदेश तो शास्त्र में नहीं है, वो गुरु तो गुरु नहीं है, ढोंगी ही है। तो इस प्रकार शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा दृष्टि कौन से गुरु सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु कौन है, वो एक प्रकार के साधु है। गुरु साधु और शास्त्र, ये तीनों को मानना है। साधु का मतलब पूर्वाचार्यों, जिन्होंने शास्त्र से उसका सारांश उद्धार किया है। इस प्रकार परंपरा होते गुरु शिष्य परंपरा। और गुरु है जो पूर्व आचार्यों के उपदेश जो शास्त्र का सारांशी है श्रवण किए है। और केवल श्रवण नहीं, एक महत्वपूर्ण शब्द है शास्त्र में शुश्रूषा। शुश्रूषा शब्द के इसमें दो विचार है। शुश्रूषा का मतलब श्रद्धा युक्त श्रवण करना सेवा भाव के साथ। तो जो इस प्रकार सेवा भावी होने से, नम्र होने से, इनके आचार्य से श्रवण किया, ऐसे शिष्य साधु अनुमति मिलते इनके गुरु से, कृपा मिलते हैं वो शास्त्रीय वचन समझना, और अनुमति मिलते दूसरों को समझना। तो इस प्रकार गुरु सबसे महत्वपूर्ण है तीनों में, क्योंकि स्वयं अध्ययन करने से शास्त्र, तो शास्त्र का गुह्य अर्थ समझना संभव नहीं होगा। तो इसलिए गुरु से श्रवण करना चाहिए। और गुरु कैसे गुरु है, क्योंकि शास्त्र का वचन के अनुसार कहते और कुछ नहीं। तो इसके बारे में वो एक महाभारत का श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक कि तर्क अप्रतिष्ठ, तर्क से परम सत्य क्या है, धर्म क्या है, हम समझ नहीं सकते। एक व्यक्ति एक बात एक बात कहेंगे, दूसरा पंडित आके अलग मत स्थापन करेंगे। तो इस प्रकार तर्क से ही धर्म क्या है समझ नहीं जाएगा। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न, वास्तव में श्रुति का उद्देश्य एक है परंतु भिन्न होते इस प्रकार, क्योंकि जैसे योग सूत्र है जिसमें योग पद्धति का वर्णन है, और योग पद्धति से सिद्धि प्राप्त होती है, फिर धर्म सूत्र भी है जिसमें कर्मकांड धर्म पालन करने से सिद्धि प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार श्रुति और विभिन्न ना सब ऋषि यस्य मतं न भिन्न, कोई ऋषि नहीं हो सक ऋषि नहीं हो सकते यदि दूसरा ऋषि से सहमत है। अर्थात ऋषि का मतलब जो नया मत स्थापन करते, तो इस प्रकार धर्म सूत्र होते और योग सूत्र होते और श्रुति वो मूल वेद शास्त्र है जिसमें भी जो अपौरुषेय जो सनातन शास्त्र श्रुति है तो उसमें भी ऐसे लगते कि अलग अलग मत होते मत भेद होते। तो धर्म क्या है इस कैसे हम समझ सकते हैं धर्म क्या है। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायं महाजनो येन गतः सपन्था। तो जिनके हृदय में धर्म तत्व प्रकाशित है ऐसे व्यक्ति के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो इस प्रकार हम धर्म तत्व समझ सकते हैं। इस विषय के बारे में श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम उपदेश में ये सिद्धांत ही है कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यार्थ प्रकाशन्ते महात्मा। कि ऐसे महात्मा जिनके हृदय में पूरी श्रद्धा है भगवान में और गुरु में, ऐसे व्यक्ति के हृदय में गुरु और भगवान की कृपा से सभी शास्त्रों का सिद्धांत प्रकट होता है। तो इस प्रकार शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से पूछे कि शास्त्र ज्ञान का सारांश क्या है, हमको बताए समझाए, क्योंकि उनका पूरा विश्वास था कि सुत गोस्वामी अधिकारी है योग्य है उनको बताना। तो आज हम सुत गोस्वामी जैसे जैसे ऋषि ज्ञानी हम नहीं देखते, कोई ऐसे ज्ञानी पंडित कहाँ है आज। अभी हम कलयुग के बीच में हैं, वो कलयुग का प्रारंभिक समय था, अभी हम घर कलयुग के बीच में हैं, जिसमें एक मुख्य लक्षण है कि लोग की बुद्धि कम होती है। तो फिर भी इस समय भी हम वो ज्ञान जो सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बताए हम भी उसी एक ही ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान क्या है श्रीमद् भागवतम। सुत गोस्वामी जो शौनक आदि को बताए वो ज्ञान संकलित है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवतम है सभी शास्त्रों का सारांश। सर्ववेद इतिहासानं सारं सारं हि उदाहृतम्। सकल वेद इतिहास उपनिषद सभी शास्त्रों का सार है इस श्रीमद् भागवत। तो फिर भी इस श्रीमद् भागवत का ज्ञान यथार्थ परंपरा में से प्राप्त होने चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा बहुत जनप्रिय है पुण्यशाली हिंदू लोग के बीच, विशेषकर उत्तर भारत में, और धीरे धीरे और भी जनप्रिय हो रहे हैं। तो आजकल गुजरात में जैसे नहीं था, तो हर एक शहर में हम बड़ा होर्डिंग देखते हैं अलग, तो श्रीमद् भागवत कथा उसके लिए विज्ञापन है। तो ऐसे ही नहीं था पहले, और यहाँ पर भी भोपाल में देखा कि ऐसे साधु संघ है, हरि श्रीमद् भागवत की कथा आयोजित है। तो धीरे धीरे और जनप्रिय हो रहे हैं, लगते है वो श्रील प्रभुपाद का श्रीमद् भागवत का प्रचार का फल है। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद का भक्ति प्रचार करने से वो भक्ति, कृष्ण भक्ति, हरि भक्ति के प्रति धीरे धीरे लोग भारत में लोग और ज्यादा उत्साही हो रहे हैं। इस विषय के बारे में बहुत प्रमाण है चिन्ह, जैसे गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन। तो मैं जब लगभग 40 साल के पहले जब प्रथम बार गोवर्धन परिक्रमा की, तो उस समय गोवर्धन की परिक्रमा उस मार्ग तो कच्चा पथ था, तो रास्ता तो नहीं, और कम लोग जाते थे, एकदम शांति में परिक्रमा करना था। तो आज गोवर्धन तो दिल्ली जैसे हो गया है, तो पूरे परिक्रमा पथ में पथ तो नहीं, अभी पूरा पक्का मार्ग बन गया है, और ट्रैफिक जाम भी होते, कार जाते और बीच बीच ऊंट भी जाते हैं, और पूरा परिक्रमा मार्ग में दुकान लगाना है, और बहुत नया नया मंदिर आश्रम बनाए हुए हैं, और लाख लाख लोग जाते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद का भक्ति प्रचार का एक फल है, और कि श्रीमद् भागवत कथा आज बहुत जगह में आयोजित है, नया नया वक्ता है, सब विज्ञापन में सब जगत गुरु है, ऐसे लेख है, कितने जगत गुरु है। तो ये सब चिन्ह है कि श्रील प्रभुपाद का भक्ति प्रचार से, जो श्रील प्रभुपाद का महाप्रस्थान के पश्चात भी हो रहा है, श्रील प्रभुपाद का पुस्तक का वितरण करने से और इनके शिष्यों का प्रचार करने से भक्ति भावना बढ़ते रहते हैं। परंतु जो भक्ति से आकृष्ट होते हैं उनके लिए एक चेतावनी देना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद इनके पुस्तक में कैसे भक्ति करने है उसको सीखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हरि भक्ति प्रचार जो किए हैं वो भक्ति और साधारण हिंदू समाज में वो भक्ति जो है उसमें बहुत भेदी है। भक्ति में क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कीर्तन करना है, हरि कथा श्रवण करना है, व्रज दर्शन करना है, और भगवान की मूर्ति की सेवा करना है, अर्चन, भगवान को भोग लगाना, गुरु आश्रित होने हैं, तो वो सब कुछ हिंदू संस्कृति में है। और श्रील प्रभुपाद वैसे भी की, परंतु भेद भी है। भेद है कि श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्ति का प्रचार किए थे। शुद्ध भक्ति का मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, वास्तविक भक्ति उत्तम भक्ति है वो भक्ति जिसमें अपना इंद्रिय सुख या मानसिक सुख का हेतु कुछ नहीं है और जिसमें मोक्ष प्राप्ति का हेतु नहीं है। भक्ति का मतलब कृष्ण सेवा, तो वो सेवा तो केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए, पूरा समर्पित भाव से होना चाहिए। और उस प्रकार की भक्ति भावना प्राप्त करने के लिए उस प्रकार गुरु के पास जाना चाहिए। क्या है इस भौतिक संसार में भक्ति प्रचार जो पूरा शुद्ध है, काल का क्रम में धीरे धीरे बद्ध जीवों माया मुग्ध जीवों के भौतिक इच्छाएं के साथ मिश्रित हो जाते हैं। और इस प्रकार भक्ति के साथ इंद्रिय सुख का उद्देश्य मिश्रित हो जाता है। जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा, इमं विवस्वते योगां प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान् न वै प्राह मनुर् इक्ष्वाक वै ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजार्षयो विदुः सकालनेह महता योगो नष्ट परम तप। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि वो ज्ञान जो मैं आज तुमको बोलता हूं, तो बहुत पहले मैं सूर्य देव विवस्वान को बताया और विवस्वान इनके पुत्र इक्ष्वाकु को बताया, इक्ष्वाकु मानो को बताया। और इस प्रकार राज वंश के परंपरा में से इस ज्ञान बहुत पहले से आ रहा है, परंतु काल का प्रभाव से धीरे धीरे वो ज्ञान जो था तो लुप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। तो ज्ञान कैसे नष्ट हो सकते है? ज्ञान शुद्ध ज्ञान क्या है कि हम सब जीव है, कृष्ण भगवान है, हम सब कृष्ण के अंश और सेवक है, तो ज्ञान तो नष्ट नहीं हो सकते। परंतु कैसे ज्ञान मानव समाज में परिवेशित होते हैं, उसमें बहुत कलुष कलंक आ सकते। कैसे? तो एक शुद्ध गुरु तो शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं, वो ज्ञान जो पूरा शुद्ध ही है। तो यदि एक शिष्य वो ज्ञान लेके दूसरों को सिखाते हैं और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, इंद्रिय सुख का हेतु से, तो वो ज्ञान तो पूरा शुद्ध नहीं होते, परिवर्तन हो गया है। तो इस और यदि शिष्य वो ज्ञान तो पूरा नहीं समझते और दूसरों को उसकी भूल धारणा से सिखाते, तो ज्ञान उस शुद्ध ज्ञान की धारा में तो परिवर्तन आते और इस प्रकार परिणाम होते। तो इस ज्ञान दूसरों को देने में, चूंकि कलयुग हो रहा है इसलिए कभी कभी प्रचारक भक्त तो उस ज्ञान के साथ तो थोड़ा अलाउंस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा छूट देते। जैसे श्रील प्रभुपाद अमेरिका में जब प्रथम भक्ति प्रचार किया तो इनके पास हिप्पी लोग आए थे और लंबा बाल पुरुषों लंबा बाल रखते थे, तो श्रील प्रभुपाद उसके बारे में कुछ नहीं बोले। एक्चुअली शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग अयोग्य थे शिष्य होने के लिए, लेकिन कोई दूसरे तो नहीं थे। तो कुछ लोग श्रील प्रभुपाद की हरिकथा श्रवण करने के लिए आए थे, तो वो योग्यता वो ही उनकी योग्यता थी और कुछ नहीं। तो श्रवण करने चाहते और कीर्तन में अंश ग्रहण किए थे। तो श्रवण कीर्तन जो भक्ति में मुख्य है, तो उस वो श्रवण और कीर्तन के लिए ये कुछ हिप्पी लोग उत्साही है, परंतु श्रील प्रभुपाद ने विचार किया कि ये लोग सब वैष्णव संस्कृति के बारे में सब कुछ सीखने के लिए ये लोग तो प्रस्तुत नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद पहले प्रारंभ में तो सब कुछ वैष्णव संस्कृति में नहीं सिखाए, तो हरि कृष्ण बोलो सुखी रहो वो ही शिक्षा प्रदान किए थे। और धीरे धीरे सब वैदिक नियम जिसके पालन करने से भक्ति में उन्नति होती है, धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद ये सब नियम इनके शिष्यों को बताए। क्या हुआ तो प्रथम बार श्रील प्रभुपाद कुछ भक्त हिप्पी ऐसे दीक्षा दी और उसके एक दिन के बाद वो सब नए दीक्षित भक्त आए थे और देखते थे कि श्रील प्रभुपाद कुछ एक विज्ञापन कमरा एक उस मंदिर दुकान जो था उसका दीवार पर एक विज्ञापन व्यक्ति थी, इन रूल्स फॉर इनिशिएटेड डिवोटीज, दीक्षित भक्तों के लिए नियमावली, जिसमें कुछ नशा वो नहीं लेना है और केवल कृष्ण प्रसाद लेना है। वो सब दीक्षा देने के पहले श्रील प्रभुपाद किसी को नहीं बताए, तो दीक्षा लेना तक वो टी कॉफी इत्यादि पी रहे थे, बाद में श्रील प्रभुपाद बताए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे इस वैष्णव संस्कृति इनके नए आने वाले शिष्यों को प्रदान किए थे। लेकिन यदि हम विचार करते हैं कि प्रारंभिक समय श्रील प्रभुपाद तो सब नियम इनके शिष्यों को नहीं बताए, इसलिए वो सब नियम पालन करने का आवश्यकता नहीं है, तो वो तो भूल हो। तो इस प्रकार गुरु का क्या उद्देश्य है इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। तो सब गुरु तो सभी भक्त को सब कुछ नहीं सिखाते, अधिकार के अनुसार गुरुजन शिष्यों को शिक्षा देते हैं। इसके बारे में एक कहानी है शास्त्र में कि दैत्यराज विरोचन और देवराज इंद्र दोनों एक साथ ब्रह्मा के पास जाकर आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। तो दोनों को ब्रह्मा जी आत्मज्ञान सिखाए। तो ब्रह्मा जी दोनों को बताया कि आत्मा ही शरीर है, तो शरीर तो सब कुछ ही है। तो आत्मा शब्द की भिन्न भिन्न परिभाषा है, एक है शरीर। तो ये शिक्षा मिलके विरोचन बहुत संतुष्ट, क्योंकि वो दैत्य ही है और दैत्यों का जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय तर्पण करना जो शरीर में से होते। तो दोनों गए ब्रह्मा के पास और दोनों चले गया। थोड़े समय के बाद इंद्र वापस आया है बोले कि तो वो सब कुछ ही है आत्मज्ञान, तो इतना बड़ा है आत्मज्ञान और केवल शरीर ही आत्मा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो बैठो सुनो और भी सिखाए। चूंकि वो विरोचन योग्य नहीं था उच्च आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसलिए ब्रह्मा जी विरोचन को नहीं बताए। और चूंकि इंद्रदेव वापस आए थे और कि उसके ऊपर ज्ञान है वो तो मन में समझ गए, इसलिए इंद्रदेव को उच्च आत्मज्ञान सिखाए। तो अधिकार के अनुसार शिष्यों को बताना है। और यही समस्या है कि जो निम्न अवस्था है और निम्न उपदेश मिलते हैं, ऐसे लोग तो नहीं समझते और विचार करते हैं कि निम्न शिक्षा उत्तम ही है। वही समस्या है तो पूरी पृथ्वी में यही समस्या से बहुत बहुत उपद्रव होते मानव समाज में। जैसे क्रिश्चियन धर्म में जीसस जो इनके शिष्यों को बताए वो ज्ञान तो अपर्याप्त है, तो गॉड कौन है और मनुष्य और गॉड के बीच क्या संबंध है, तो लगभग कुछ ज्ञान नहीं है जीसस की शिक्षा में। और बाइबल में ऐसा प्रमाण है कि जीसस ने कहा कि तुम लोगों को और बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ बाकी है जो मैं नहीं बोला था, लेकिन तुम लोग योग्य नहीं है वो सब सुनने के लिए। लेकिन क्रिश्चियन सोचते तो यही धर्म है जो जीसस ने कहा, इसके ऊपर और कुछ नहीं हो सकते, और इसके अलावा और सब कुछ जो चलते वो तो धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो शैतान की है। तो ये एक बड़ी समस्या ही है। और एक और बड़ी समस्या है धर्म का क्षेत्र में कि दो शिष्य एक ही गुरु के दो शिष्य तो एक ही शिक्षा मिलती है, परंतु वो शिक्षा का तात्पर्य क्या है तो दोनों सहमत नहीं है, और गुरु का महाप्रस्थान के पश्चात तो दोनों तो एक ही शिक्षा बोलते हैं, लेकिन उस शिक्षा का मार्म क्या है, सार मार्म क्या है, वो दोनों का मत अलग है। तो कैसे आत्मज्ञान भगवत ज्ञान प्राप्त होते, शास्त्र के द्वारा और गुरु के द्वारा। कौन गुरु है? गुरु है आदर्श शिष्य। तो कैसे हम मालूम हो सकते कौन आदर्श शिष्य है? सब बताएंगे कि ये मैं मुख्य शिष्य हूं या मेरे गुरु श्रेष्ठ ही है। तो कैसे हम पहचान सकते? इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जो भाग्यवान है गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज मिलते, भाग्य वो भाग्य ही है। भाग्य इसका मतलब भगवान तो लॉटरी नहीं करते, ऐसे नहीं है। हमारा भाग्य होते हैं हमारा शुद्ध उद्देश्य के अनुसार। यदि हम सचमुच भगवान की सेवा करना चाहते तो भगवान हमको ऐसा अवसर देंगे जिससे हम इनके पास आ सकते। भगवान की कृपा से हम सद्गुरु मिलते, सद्गुरु की कृपा से हम भगवान मिलते। नहीं तो भक्ति, हाँ वो उसके बारे में बोला कि भक्ति आधुनिक भारत में भक्ति भाव बढ़ते हैं, परंतु सही भक्ति जिसमें अन्याभिलाषिता शून्यम, जिसमें मानसिक सुख इंद्रिय सुख में नहीं है कुछ, जिसमें केवल तीव्र भक्ति भावना होती है, तो इस प्रकार की भक्ति दुर्लभ ही है। यदि कोई हमको बताते कि प्रेम भक्ति मिल सकते हो और साथ साथ संसारिक सुख मिल सकते हो, तो हम ऐसे विचार करेंगे तो वो अच्छा है, दोनों साथ साथ अच्छा है। परंतु वैष्णव सिद्धांत ही है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक हृदय में पिशाची रूपी भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छा है या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, तब तक भक्ति भावना वो भक्ति का सुख प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इसके बारे में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि आत्मेन्द्रिय प्रीति वंश थारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। काम और प्रेम अलग ही है। काम है आत्मा इंद्रिय सुख की इच्छा और प्रेम है कृष्ण का सुख की इच्छा, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन यदि कोई हमारे पास आते और बोलते हैं कि ओ देखो एक गुरु है इतना महान है कि इंद्रिय सुख नहीं छोड़ के भी तुमको परम प्रेम प्रदान करेगा, तो हम बहुत संतुष्ट होंगे। तो साथ साथ हम इंद्रिय सुख और प्रेम सुख साथ साथ मिल सकते, लेकिन वो तो संभव नहीं है। इसलिए गुरु कौन है, तो शास्त्र और पारंपरिक आचार्यों का सिद्धांत के अनुसार समझना चाहिए। तो भक्ति हिंदू धर्म में भक्ति ही है, परंतु वो भक्ति जिस के साथ संसारिक इंद्रिय सुख की इच्छाएं है, वो भक्ति गोलोक एरा प्रेम धन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो हमको हरि नाम संकीर्तन प्रदान किए है, जो गोलोक का प्रेम धन ही है। तो इस गोलोक प्रेम जो है वो तो भौतिक तुच्छ इंद्रिय सुख से संपूर्ण पृथक ही है। और यदि हम सोचते कि वो भौतिक सुख वो ही अच्छा है और प्रेम सुख वो भी अच्छा है और दोनों में क्या अंतर है हम नहीं समझते, तो हम कभी भी वास्तविक कृष्ण प्रेम सुख प्राप्त नहीं करेंगे। तो ये सब विचार करने चाहिए, नहीं तो भक्ति करने से भी हम भक्ति नहीं करेंगे। वो भक्ति जो मिश्रित है भौतिक इच्छाएं से, वो भक्ति तो भक्ति नहीं है। भक्ति ही है, उसमें भक्ति ही है, परंतु कृष्ण प्रेम निर्मल कृष्ण प्रेम से पृथक है। निर्मल, निर्मल का अर्थ क्या है? निर्मल का मतलब वो भक्ति जिसमें काम क्रोध लोभ इत्यादि नहीं है, जिसमें भौतिक आसक्तियां नहीं है, जिसमें किसी भूल धारणा भूल सिद्धांत तो नहीं है, जिसमें वो अज्ञान देहात्म बुद्धि मैं इस शरीर हूं तो वो भूल सिद्धांत तो नहीं है। तो इसलिए हम बार बार सब आगंतुक भक्तों को कहते हैं, तो श्रीमद्भागवत गीता यथारूप श्रीमद्भागवत भक्ति रसामृत सिंधु और श्रील प्रभुपाद के सभी प्रकाशित पुस्तकें आप अध्ययन कीजिए और यहां भी आए और श्रवण कीजिए। और यदि श्रील प्रभुपाद जो निश्चय है, श्रील प्रभुपाद महाभागवत महापुरुष भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति है, यदि श्रील प्रभुपाद का उपदेश में और वो उपदेश और भक्ति भावना जो आप यहां मिलते हैं, यदि दोनों में अंतर नहीं है, आप समझ सकते हैं कि यही सही मार्ग है। तो इस प्रकार परीक्षा करना चाहिए, इस प्रकार परंपरा सुरक्षित रहते कि श्रील प्रभुपाद जो शिक्षा जो हमको प्रदान किया है तो उसके अनुसार भक्तों का आचार विचार प्रचार सब होने चाहिए। तो शौनक आदि ऋषि का पूरा विश्वास था सुत गोस्वामी में और हमें भी पूरा विश्वास रखना चाहिए। ऐसे भक्त में जिनसे हम अमिश्रित भक्ति शिक्षा मिल सकते हैं। तो आजकल कोई पंडित नहीं सुध गोस्वामी जैसे, और कली काल में बहुत विवाद होते, अलग अलग मत होते धर्म के बारे में। तो यदि हम इतना भाग्यवान हैं कि हम श्रील प्रभुपाद के पुस्तक मिलते हैं और उसमें हमारा पूरा विश्वास होता है कि ये ही वास्तविक प्रमाणिक वेद पंथ ही है और श्रील प्रभुपाद की सभी शिक्षाएं के अनुसार हम अपना जीवन बीतते हैं, तो हम श्रील प्रभुपाद की पूरी कृपा जो कृष्ण प्रेम भक्ति मिल सकती है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। अगर किसी के प्रश्न हो इस विषय के बारे में तो अभी जरा सा पूछिए। कोई पूछने वाले हैं या पूछने वाली लेडीज भी पूछ सकते अगर कोई प्रश्न हो। नहीं तो ऑलराइट। सो हरे कृष्ण। आरती करो। Did you get the internet this time? So it's sometimes works and stuff. Yeah, it's maybe. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare.